Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah tarafındandır. Biz gökleri veli ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile, yerli yerinde ve belirli bir ecel ile yarattık. İnkar edenler ise korkutuldukları şeyden kıyam yüz çeviricidirler. De ki, söyleyin bana, Allah'ı bırakıp kendisine yalvarmakta olduğunuz şeyler yerden neyi yaratmışlar? Bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bana bundan, Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya elimden bir eser, küçük bir alamet olsun getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere dua edenden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların dualarından dahi habersizdirler. Ve insanlar mahşerde bir araya getirildikleri zaman bu taptıkları şeyler onlara düşman kesilirler ve onların tapınmalarını inkar ediciler olurlar. Ve ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda inkar edenler kendilerine geldiği vakit o hak olan Allah kelamına dedi ki, bu apaçık bir sihirdir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, o takdirde benim için Allah'tan gelecek bir şeye, bir azaba karşı onu benden def edecek bir güce malik olamazsınız. O, sizin onun hakkında Kur'an'ın aleyhinde yapmakta olduğunuz taşkınlıkları en iyi bilendir. Benimle sizin aranızda buna şahit olarak o yeter. Çünkü o gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. De ki, ben bu hakikatleri beyan eden o peygamberlerden farklı şeyler söylemekte olan biri değilim. Ne bana ne de size ne yapılacağını da bilmem. Doğrusu ben ancak bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben sadece Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. De ki, söyleyin bana, ya Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da siz onu inkar etmişseniz ve İsrail oğullarından bir şahit onun benzerine Tevrat'a şahitlik edip iman ettiği halde siz büyüklük taşsanız zulmetmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah o zalimler toplumunu hidayete erdirmez. Buna rağmen inkar edenler, iman edenler için dedi ki, eğer Muhammed'in getirdiği dinde bir hayır olsaydı, etrafındaki şu fakir insanlar ona ulaşmakta bizi geçemezlerdi. Ve o inkar edenler onunla, Kur'an'la hidayete eremediklerinden artık o eski bir yalandır diyeceklerdir. Ondan, Kur'an'dan önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an ise zulmedenleri korkutmak ve iyilik edenlere müjde olmak üzere Arapça bir lisan ile indirilmiş kendisinden öncekileri tasdik edici bir kitaptır. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olan kimseler var ya, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına Allah'ın lütfundan bir karşılık olarak orada ebediyen kalıcıdırlar. Biz insana ana babasına iyilik etmeyi de tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşımış ve onu zahmetle doğurmuştur. Hem ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet gücü kemale erip yaşı 40 seneye vardığı zaman dedi ki, Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmemi ve razılaşacağın salih bir amel işlememi bana ilham eyle. Ve benim için, zürriyetim içinde iyi halin devamını nasip et. Doğrusu ben sana tevbe ettim ve şüphesiz ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar, kendilerinden yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz, mükafatlarını buna göre vereceğimiz ve kötülüklerden vazgeçeceğimiz cennet ehli arasında bulunan kimselerdir. Bu, dünyada iken söz verilmekte oldukları sadık vaattir. Fakat o kimse ki ana babasına, "Öf ikinize, benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken siz beni kabirden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz?" dedi. Onlar, ana babası ise Allah'tan yemsleyerek, "Yazıklar olsun sana, iman et, elbette Allah'ın vaadi haktır." dedikleri halde o diyordu ki, "Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte bunlar cin ve insandan kendilerinden önce gelip geçmiş topluluklar içinde üzerlerine azap dair söz hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar hüsrana uğrayanlardır. Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır. Ta ki Allah onlara amellerinin karşılığını tam versin. Hem onlara haksızlık edilmez. Ve inkar edenler ateşe arz olunacağı gün kendilerine şöyle denilir: dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi giderdiniz ve onlarla faydalandınız. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamakta olmanızdan ve fasıklık etmekte olmanızdan dolayı aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız. Muhammed, bir de An kardeşi Hudu'an, hani o da Ahkaf naki beldede kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Şüphesiz ki ben sizin üzerinize dehşeti pek büyük bir günün azabından korkarım diye korkutmuştu ki kendinden önce ve kendinden sonra da korkutucular geçmişti. Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer iddiasında doğru kimselerden isen haydi bizi tehdit edip durduğun azabı bize getir dediler. Hud dedi ki, azabın geleceği vakta dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik etmekte olan bir topluluk olarak görüyorum. Nihayet onu, o azabı vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görünce, bu olsa olsa bize yağmur yağdırıcı bir buluttur dediler. Hud dedi ki, hayır, o kendisini acele istediğiniz şeydir. İçinde pek elemli bir azap bulunan bir rüzgardır. Rabbisinin eliyle her şeyi helak edecek derken o hale geldiler ki evlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte günahkar topluluğunu böyle cezalandırırız. Andolsun ki size kendisi hakkında imkanlar verdiğimiz hususlarda onlara imkan vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de kalpleri onlara hiçbir şeyden fayda vermedi. Çünkü Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı da sonunda kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatıverdi. Andolsun ki etrafınızdaki birçok şehirleri böyle isyanları yüzünden helak etmişizdir. Belki inkarlarından dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıklamışızdır. Allah'a yakınlık sağlamak üzere Allah'tan başka ilah edindikleri şeyler o halde kendilerine yardım etseydi ya. Hayır, onlar bilakis kendilerinden kayboldular. İşte onların yalanı ve uydurup durdukları şey budur. Ve bir zaman cinlerden bir takımını Kur'an'ı dinlemeleri üzere sana yöneltmiştik. Nihayet ona ulaşarak hazır olduklarında birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. O Kur'an kıraati bitirilince de artık iman etmiş kimseler ve an azabı ile korkutucular olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, "Ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri tasdik eden, hakka ve dosdoğru bir yola hidayet eden bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi pek elemli bir azaptan kurtarsın. Artık kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse bu yüzden yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı değildir ve kendisi için ondan Allah'tan başka azabı def edecek dostlar yoktur. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Onlar görmediler mi ki şüphesiz gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakta yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, şüphesiz ki O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Artık inkar edenler ateşe arz olunacakları gün kendilerine nasıl bu gerçek değil miymiş denilir. Onlar evet Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş derler. Rab de öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı buyurur. Ey Resul, o halde sebat sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ve onlar, o inkar edenler hakkında acele etme. Onlar, vaat olunup durdukları azaplarını görecekleri gün, sanki dünya sadece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. Bu bir tebidir. Hiç fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?